الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء متفق عليه. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو وروڼو رب العالمین دې موږ تاسو ته د خپل دین صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زموږ استاد او د تمام بنی آدم او جناتو سعادت او نیک بختیا په دې کې د چې الله رب العزت حکم با نزان پوي کو او هغه ته عملی شکل ورکو. ځنی خبرې زموږ استادو د روزمره زندګۍ سره تعلق لري خو زموږ د بد نصیبۍ د وجې نه په هغې باندې د عمل توفیق نه ملاوېږي. په هغې کې یو دام دی چې ګوره کله اذان کېږي او خو د اذان ثواب ډېر زیات دی. مؤذن سمجدار سړی په کار دی او مؤذنم چې خلق ناس وي نو د وخت باره کې خلکو سره مشوره په کار ده. ځکه پخوا به د نور په ذریع باندې خلکو اوقات معلومول اوس ګړی دي څوک مخکې وي څوک وروسته وي نو مؤذن ته اذان کول لوی ذمواري ده او ډېر لوی اجر دی. د شریعت حکم دار چې اذان شروع شي نو ټول مسلمانان په دین کارم کوي بندي چې کله د دین کار بند شي د دنیا خو به خامخا بندول شي. یې اوسره تلاوت کوي، ذکر کوي، د دې د مؤذن غونته الفاظ وای. دغه وخت د شریعت دا حکم دی چې تری د خپل تلاوت او ذکر بند کا، اذان کیږي تم د هغه غونته الفاظ وای. تاسو دوران اقامت کې موږ نه ګورړې رب په دې خفقان پکاره دی. الحمدلله باز خلق په فیزو منزور کی خو اقامت شي خدای جواب ور نه کی. پکب شي چې مسلمان خفش او لکه درد راغی چې دا خو شریعت حکم کوره اقامت شو. ته صبر چړ دردي کی دمر د اعمال توفیق ملاوی. دوران اقامت کې د اقامت جواب پکار دی. بل زمو د امرګره جمعي موشو شنو د اعلان کوي دوه رکعات او کړي دا در باندې خپل حکم نه پخای. دا د شریعت خبره در لای ځای. عبد الله ابن مغفل رضی الله عنه نه روایت ده، دای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی بین کل اذانین صلات وإذا هر اذان اقامت په منس کې مزد درې پیری او فرمایله سو پیری وإذا هر اذان اقامت په منس کې مزد او قربان د الله د حدیث د تعلیماتو نه پدریم زلیوی لمن شاء چې ګوره خو شي سفر واجب او سنت موکده نه دي د استحباب مرتبه ده. وګوره هغه سنن قبلیه خو جدا دي چې ما سپخین موږ څلور رکعات کوو، د سبا دوه رکعات مخ کې کوو، یا نور سنن زوائد چې نوافل ورته وي هغه د موږ د فرض نه مخ کې کوو، خو د اذان او اقامت په منځ کې دوه رکعات دي. یو خو د دوه رکعاتو اجر هم ډېر دی، بل په دې باندې په یو سنت طریقه عمل راغی. دا روایاتو کې راغلي څوک چې سنت طریقه خوښي وی دې په ما سره د الله حبيب وي جنت او الحمدلله د امت پزړه کې د رسول الله عليه السلام سره یو لوی مینا دا تعظیم دې محبت ته کله چې واو رجای دای فرمان دې روډه چته پزړګورو کې بد نصیب او بداغه نه مخړای کې نور ټول غیلا زهنی طور ظاهرا باطنا نشي اغه ته تیار شي. نو دا دوره کاتم که چا دا اذان او اقامت په منځ کې وکړ نو ګوره په دې حدیث نو متفق علیه چې د بخاری او مسلم شریف حدیث ته دا مستحب طریقه ده. ګوره چې اذان واورئ نو ټول کارونه پرېږدئ. که بعضې یونو کې څوک درس کوي د حفظ دی یا نور دی دا درسونه دین باندې یو خدا خبره ذهن کې یاد لري چې بانګ ویلې کېږي دعا قبلي. داغه وخت کې سره د بانګ جواب عمر کوي ور سره د خپل حاجتونه مالک له پیش کوي. وې سو دعاګان رات کېږي نه یو چې کله د کفار سره د مسلمانانو جهاد دی او یو مجاهد دوران جهاد کې جهاد هم کوي هولانه غواړي زه دا وخت لوی د قربانۍ ذکر دی چې دا خپل سر د الله د دین نه قربانای دی. په وخت کې له دعاګانې غواړي رد کیږي نه دا اذان په وخت کې دعاګانې رد کیږي نه خو کې اوسړه وي چې زه روزانه اذان وخت کې دعا غواړم ازما فلانې حاجت دی او پریشانی دا خو پوره نشو دتا سو بار بار او ری دی او کئیر وینو یاد ساتای الله د دعا د قبلې دو وعده کړي او الله وعده تر سره کوي خو دې کې کله وخت وي بنده خو تلوار کوي کله دا غشي پور کولو کې میاشو لګي کله کالو لګي کله پکې ورډېر وخت لګي. موسی علیه السلام فرعون او داغه قوم تخیری کئ او هارون علیہ السلام په امین و دا سی په دنیا کې څوک پیدا کی چې دعا غواړي موسی علیه السلام او امین کې څوک کوي هارون علیه السلام خو بیا سلویخ کالا قبلی دو کی شیدیو رسکا سلویخ کالا ابراہیم علیہ السلام دا اللہ کور جوڑ کو اصور پکڑاوی جوڑ کو دا اللہ دمر لوی کور جوڑو لو دمر دیوارونا او غدرنی درنی گٹی بچی او پلارو چطوری چکوری تیار کو نو اولی پارک دعا دوی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ اللہ استا کور میں جھڑکو دی مکی مکرمی والاو کی خپل خیری پیغمبر دی مکی والاو نرولی گی دا اکثر پیغمبران بنی اسرائیلو نبو نگر ابراہیم علیہ السلام دعا غواڑی بعض اهل علم تخمینا تاریخا لیکلی و یسدوا تر کال پسو شو الله رسول الله علیه السلام پیدا کله غره په دعا کې زرګونه کال اجازه لیول یو خلق حدیث وګوره توجه مو د ویشه کنا اې ما یو سوال کو واسطه کا سره قبول جوګ دعا بند شو ا کمیاش لا تکلیف ته نو میاش د جهړه دا جڑاو اللہ تعالیٰ از غڑول عبادت سے یو رز عبادت بہتر دے کدمی اشتی آگا آبا دے اللہ والا وی چی رب کریم آد تا دا دعا وادم کرے او قبل دو کی کلمی آشا اکال لگی وی ما تا دا بند دا جڑاو پن نا کئی تی دا بند دا سر جڑا دا دا سر آجزی دا دا سر جولی غڑول خن کئی ا د مالک سره ورکول سړي نو الله ته د بنده را جړه د تملک د الله روان د خپل جولای غړول امولنه مکی سه مکه مکرمه کې د الله د عمر کې خیر برکت واچي ډیر خیر دی الله پیلا وای او وګوره کله د سوال والا کشکول بخله کی وې تعالی قدرتی کشکول درکره ها دا کشکول پی چلے کنه دا قدرتی کشکول نه شربا یو فقیر کوسو کې ګرځي او کشکول خلکو له غوړولې تا ما ته قدرتی کشکول راکړي دا به ستاسو درکې غوړولې دا چې خلک ګوره دنیا کې شتا چې فقیر سوالګر ته خالی لاس دزي دا الله در صحه الليل والنهار مسلم شریف حدیث ته وایي د شپې هم جاری دی او درځي سمو خیال نه په یو وخت کې به څومره خلک جاړي په یو وخت کې څومره خلک په مشکلاتو کې دي د دې ټول فریادونه اوري د ټول حاجتونه سرکای او د دې در نه شوق نه او امید نه دي افارسی والے شاعر وای وای ای در ما در نه امید نیس صد بار اگر تو باش کستی بازار الله له طرف نه आवाज راځي وای بندا واورا زما درد نه امید نه ده کسل پیری دي توبه استه او ماته ته خو بیا را شکل د دعا چې انسان غواړي دا قبلي کی خوکاله پکې وخت وي د لوی لوی خلکو په دعاګانو کې نسوي وخت وي دې موضوع باندې زموږ مخکې بیانونه وشي اے رسول الله عليه السلام مونږ ته عظیم شخصیت او مخلوقاتو کې نشتا دا زموږ د ټولو ایمان دی ا داسې مظلومیت چې موږ کول او پسرې ولا ګندګي وایي هغه یې راپورته شل خیری کوي کعبې سره اللهم عليك بفلان اللهم عليك بفلان الله د فلانې رونی سي فلانې رونی سي خوپاکی کلونو لگیدل دا اللہ حبیب مکہ مکرمہ پری فا حجرتی وکو یو کال تیر شو پدویم کال د حجرت بدر جنگ جوړ شو ادکم نومنی جیراغتی یو یو پاکی قتل کرے شو کل ادھا دمر عظیم و اشخاصو ادھا دمر عظیم و مظلومانو جی پا مسکی والا گندگی پا سر غر گئی پاگی کم دری دری کال اتشوی دغه اذان سره دعا قبلېږي هو کله پکې وخت وي او انسان چې دعا وغواړي یو په دې دریو کې خامخا ملاوي اے رب ویلی ادعونی استجب لکم مدید پارا وقت دلی مکرر طول اشپم دا وازون رازی درسم رازی ادعونی استجب لکم ما رو بلی زما در رب د قبلون و در رکول و عددا دنیا کی یو شریف سڑے پکلی کی یو شریف سڑے کدو ورکول و عدو کی نو ورکی کدو ورکی یاوی دا زمان پارا شرم دا زماده پارسه نو الله رب العزت دعا د قبلې دو وعده فرمایلی خو کله پدې کې وخت وې دا خبره یاد لرای ادم متا ستوي کې سمدستی درکا نو څه دې مشکل نه پاره بیا میا جړې د یو شپې جڑا سمره لوی عبادت دې نو چې د میاشتې جڑا شیا به سمره شي اکه د میاشتی په ځای د کال جڑا شو دا اب سمره لوی شي ځکه اکثر حاجتمن سره چې ته ګډ ګوري اکه خلکو کې ناشته دي کنه زموږ علماء لیکلي وي په خوا داسې الله والے تیر شي وي چې بيبي سره په بالغ کروتو بالغ بدوخ او دک شو خو خزه په خاون د خبر نه و کله په صف کې یو سړی تا سره نږدې ولاړ ټول ګیرا ساده لون شو غره تعالی په څه نو اکثر دا حاجتمن چرته ګډ کیږي او سو ګونو ګوري لتا سو لپته په یو جړه چې دا الله د یارې نزد سترګو نه راځي شو وای څنګه چې پای غلام کې واپس نشي دا سی هغه کس اور ته نشي تللی چې دا الله د یارې نه هغه د سترګو نه څه شو هغه د سترګو نه وښکې لاړې دارنګي اسره ناشته خالی شوکم نشتا تور تیار دا پنی مشوره پاسې دل او خپل رب ته د رب د یری رجاړي نو ویو کسان بدارش دلان دی یو پکې شوک دی ورا جولان ذکر الله خاليا ففاد وتعيناه یو سره یوازې ناشته شوکشته دی نه الله را یاد کو او د سترګو نه هیڅ شي اوه کې روان شي دا د رب العالمین یو لوی حکمت ده کله د انبیاء علیهم السلام ورته اشخاص دعا غواړي خو پکې وخت لګي تاسو ګورئ د پیغمبرانو دعاګانې مختلفې یو حاجت د فارم مختلفه دعا ده دا در لخی چې ګوره بار بار غوښت زکریا علیه السلام بچی نشته نو کله وای رب هب لي من لدنك ذريه طيبه الله پاک مبارک اولاد راکي کله وي رب لا تذرني فردا الله يواز من پريزي کله وي رب اني وهن العظم منك الله دكي ټول کمزور شي واشت على الراس شيبر او سر او ګيره بيد سپينوالي نه پړکه کړي ولم اكن بدعائك رب شقيا رب موسم زما د بچی فاتې نه ده او چې ما لاس غړولې نو تا می جولې د ککړې عادت تر اته داسې جوړ کړې چې موسم د بچی نه اسو خرابا سي دره د شپې پښمنۍ کی جاړي دیو جنا حاجت ته سړې پښمنۍ را پاسي انبیاء علیہم السلام د دمر الوی شان سره سور سور عمر دعاګانې کړې نوح علیہ السلام مختلف الفاظ سره دعا راځي کله وی رب انی مغلوب فانتصر رب د دې قوم مقابله کې ز کمزور هم سم مدد وکي او کله وی ولقد نادانا نوح فلا نعم المجيبون قسم ورسره قسم دې مونږ ته نوح عليه السلام جڑا کړي وا نو قسم دې ساجيبي طريقې سره دعا قبول کړي وا اکل و رب لا رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا وګوره دعا الله قبلې خو دعا کې کله سوي وخ پکی وی اپا دی پوی شوئی چی دا سمدستی کبولی شدی کی خیر دی که پکی وخو لگی لکتا خو یو ظل جڑل او چی حاجت تر سرنشو میاشتیو جڑل میاشتیو جڑل د دعا چې سو کوي د درو سيزونو کې یو شی ملاوي یي والله غ حاجت پوره کوي خو کله پکې وخت وي دویم داسې د کله په انسان غواړي یو څه خو یو بل مصیبت مشکل کرا روان دي نو رب وایي دی خدا غواړي خدا غم کرا روان دي نو د دعا په سبب یې ته غم سکو آی سندرې کو اټولو کې غوړه خبره سره دو جړل د دعا عبادت دی بلکه دی عبادت نه چھوڑ دے دی عبادت خلاصہ دا داغه مغز دے نو الله ورته دنیا کې سوور نکل فرض ورته جمع کړي فرض د قیامت چې الله تمخ لذي صاحب د پاره ودري دا مهربان رب خپل وعده تر سره کوي چې بنده ما وعده کړي او تا دور دور جوړلی استاد دعا ساسرات تا دنیا کې نو لیدلی نن ستاز دی دعا دا بدل دا دی دعا دی دا بدل دا ویو مومن تشد دی دعا گان و غختو اغا بدلی ملاوی گیره بوی کاش چه ما سمر دعا گان غخته وی او دیوی اثرات ویم پا دنیا کې نیوی دی طولی را اللہ دیر دی دا پارا سکڑه وی دی دا پارا جمع کڑه وی اکلا گورا بنده پا خپل خیر نپوی گی چې د خیر د دې شي چې غواړي ورکولو کړي او که پدې نه ورکولو کړي ځکه دې پردې نه په لسدا سي پرځي د موږ پټه غونټه عقل لې د تقدیر مسلې امور تکوینیه هغه پردې نه په خیر پس کړي کله سړې وای خیر پدې کړي خو خیر بل طرف لې لکه تاسو ګورئ یو معصوم بچي د مهربانه مور او پلار نه غوړو غل پته چې ورکوم یې ذکر نه چې په دې کې زده سره دې کې د بچي نقصان نه جاړي مور او پلار لا مال بس کله له مال بس کوټر نه لي خو یې کوټر ورنه نه پدې لوزای چې سبب تشته شډو کې مال راړي دا نه چې د مور او پلار زده سره نشتا مين نشتا نو مور او پلار نم کله بچي سو غواړي خدای مهرباني د ورکولو تنوی تیار چیز آده شفقت دا وجنا دا محبت دا وجنا نو دا ازان پا وقت دعا گانی قبلی گی چی منگو تاسو دیتا سسو متوجی شو او دا ازان پا وقت دا ازان جواب ورکول نو طول ستاکی چی یو ام درکی دا سپاتی نیشی گورا موازین چی وی اللہ اکبر نو منگ بغوائیو اغه وی اشهد الله اله الا الله نو مونږ بوایو اغه وی اشهد ان محمد رسول الله نو مونږ بوایو صلی الله علیه و الی وسلم چا وی حی علی الصلاه نو مونږ وی لا حول ولا قوه الا بالله او بیا اغه وی حی علی الفلاح نو بیا مونږ وی لا حول ولا قوه الا بالله اغه الله اکبر وای بیا با الله اکبر وای چې لا اله الا الله وای بیا با لا اله الا الله وای چې ازان ختم شي نو دا د باندې درود شریف وای د درود ابراهیمی باندې مشهور دی دا غینه پس به نبی رحم السلام د پاره د مقام وسیله سوال وکي چاته ورځی د ازان پسې دوا ورزمو دا عوام چې بانګ ویل شي دی ورسه کلمت طیبه وای د کلمې طیبه په خیر کې او په برکاتو کې خو به د کافر شکوي خو د اذان پسې کلمت طیبه نشته اذان پسې چې کوم تعلیم تعالی نبی رسول اسلام درکړي نو دا دعا ګوره یاد کړي دا اذان پسې هغه دعا یاد کړي او د اذان اقامت په منځ کې ډېر وخت وي نو لکه څنګه دوران اذان کې سړی دعا کوي نو د اذان او اقامت په منځ کې دعاګانې رد کیږي نه د اذان او اقامت په منځ کې دعاګانې رد کیږي نه د حدیث پاک دی د د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی سل دان لا تردد دو دو اغانی رد کی گنا یو چې بام ویلې کی یو چې مسلمانانو کافر سره جنگ شوو یا خص برداشت جاری دی ادی کی ور سردار دی یو چې باران وریږي ورس باران بند دی دا ورته غنمو له ضرورت نه دی دا ضرورت په وخت کې د باران بندې دل د الله د ناراضګۍ علامه ها مسلمانانو چې ته استقاله کړه بل له هغه ما څه غنم کړل دا څه غنم نه دی ان رزق په باران کې ډېر ژوندو کې غنم ډوکیږي نه موږ استادونه خو غنم ډوکیږي نه باران چې ضرورت وي او بند وي دا د الله د سره دی زمو دي فقهاء کرام لیکلي د موسی عليه السلام طرف سے دا قول منسوب کړي وي موسی عليه السلام وګور الله سره خبره کولی کوه تور باندې وي زماره بس دا رضا ونګي او د ناراضګي سال عمله وي اي زم ما موسی کریم الله زچ دي قوم ناراضای مو ضرورت وی نو باران په ورو او دچې ناراض یې نو ضرورت پني باران بورو مشي ضرورت ني دغه دام ټول ذهن کې کې دا وایي خپل علماء علماء دې لپاره د استسقاء سنت دي په خواجه بدا سي باران نو مسلمانان په ټول صحرا ته وته الله له به وجړل دا منی ما خام بلانو چې وریه زی براغلی وریه زی براغلی وی اللہ رب العزت پا باران ہو دا دی باران غختو گورا دری طریقی من کتابونو کی یو دی جمعی پا مسکی دا اللہ حبیب دعا کرے عامو من جنو کم دعا استسقا دا پارا وطل باروزی سلے او دو رکاتو کی خطبو وی اللہ تو جاری تو بے اوباسی نو د باران د ورې دو په وخت کې دعاګان رب العالمین قبلای ټول مسلمانان ته ګور استغفار پکار دی اوس ګور په وخت باندې الله باران کړو ټول کارواندیو کې اوس ضرورت ده چې څنګه ضرورت د غوښتو طریقې را پکار کړي چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام طریقې شکو برابر کو خپل مجموعاتونو کې علما او لوای چې به استقال وطل په کار دی ټول شریکو زی یا خپل خپل طرف لوزی او الله له وجاړي الله رب العزت ته وجاړي نو رب العالمین به باران راووري استقا طریقه دا د جمعې په مسکه نبی رحمه الصلاه والسلام د الله نه غوښتي د دې حدیث کې در لدري خبره او کې چې دریو مقامد اذان او اقامت په منځ کې دعا رات کیږي نه دغه د ماخامغه کوم لږ وخت پکار دی ذکر وسو مونږه غدر ته مشکات کی وی دی تاسو ورېدلی دی وای دا هر اذان اقامت په منځ کې دواړه رکبلی خو د ماخام دی کې نور غورواله دی په خواکه واستاسو خیال د عمل ته اسلام دی کنه چرته مو د مې د لیکونو پلاران ورېدلی وی الله پینځه واړه وخت یو ځکیږي لاس ته پورته کړی تا ورې قیمتي چې د تاسې چی وی د دې علماو نو ورېدلی د دین خو جسم رمخ کې خلک دی ته مخ کې رسیدل نو دا زم ما وخت د دعا د فاره ډېر قیمتي دی نو الله دې زموږ د ائمه او د ټول مسلمانانو په حال رحم وکړي چې د ما خام او د اذان او د اقامت په مسجد عمر وایي چې څو قصو غوړي کړه خپل حاجتونه الله لپیش کم از کم دو درې منټه ټیم وی شي پائے کې سړې سو کې دعا غوړ خو یو مصیبت بل جوړ دی زمون ملکی پټه باندې نویلې کی نو ما خام چې سو هنر پوری یقین برابرای خدای بلس منټه احتیاط کړي نو دعا واخه پس کې ختم کو اوس ګور پسې بلس منټه هغه باندې روستو یې بلس منټه اور پسې ته دعا کې نو خبره بدغل ورس نو کو پټه مزان کیږي چې بس نور پری وته یقین راغې نو بس بیا اذان پکار دې د نور اوقاتو کې خډېر ټیم دی نماز پخینغه کې کم از کم زموږ شل منټه نیمه کې ټیمي مازیګر څومره ټیم دی، ما سوتن څومره ټیم، ساری خو پکې ډیر ټیم دی. لکه عربو کې جمع مخکې کیږي، هغه ځکه چې عربو کې چې څوک تهجد نه نی پاسې دی، هغه ساری جمع نشي راټولې. هلته به هر جمع والا تهجد هم کوي، ځکه چې اذانو شي بس دوه رکعت وکړي بیا سمدستي په تیاره کې ودرېږي. زموږ استاد سمل کې الحمدلله په دې حدیث باندې عمل دی. ودل کما کم د بانګ او د جمع د درېدو په منځ کې درې پاوټه او څو پکې ګنټې یې دغه کوي. نو ګنټه او درې پاوټه به په دې کې سړی چې څومره دعاګانې غوښتې شي نو په کې څه کولې شي. دا د اجابت او د قبلې دوټه دی چې دی اوقاتو کې سړی د رب العالمین د دعاګانې وغواړي. تاسې د اقامت جواب اقامت چې کیږي هغه سوي تمه شانو آیا او چې هغه حي علی الصلاه حي علی الفلاوی ورسل لا حول ولا قوه الا بالله آیا او کله سبا اذان یا صلاه خیر من النوم وای رسول کی دې سره کوم الفاظ چې راغلي هغه حدیث سند ضعیف دی بتاسو وای الصلاه خیر من النوم قد قامت الصلاه سلام دا الفاظ کتابونو ذکر کړي اقامها الله وادامها وچون کې دا روایت سندن ضعیف دي او حکم شرعي په ضعیف حدیث نه ثابت دي. نو تاسو مور سره وايي قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه او د اذان الفاظ هم سړي ګورم با اکثر زموږ د بډاګان بانګو نه وایي هغه چا ولوي چې غلط دی زموږه کوي وکه چې هغه لوی ضرورت اذان دی غلط دی نو سمې کنه د جنگ ضرورت سره اقامت به غلط دی تاسو په ځینو کې د خلکو اقامتونه ټول غلط دي سمول لغواړي ها ادا چې مکوې ګره یو مشوره سره لوم یو ځکه چې د عالم وی دې نیک سره دی و یو مقتدی به می باغ او اقامت غلط وي ما ورته وی ضرورت باغ غلط دی نو یغه او تبلیغ کی او صوره لچا لګولې غلې ما نه بانګ او دغه توره غلې له بالکل ټیک ټاک دی وای ما په سی بوز بسو وګوره که تاسو تبلیغ کی وخم لګولې غلې دی عالم له راځان واورو په خبرونه شي لکه دی قاری صاحب له واوروا اج عالم وروي غلط دی ته له ټیک دی نو دواړه په جنگ کړو ناغه ما په سی بوز بس کوې ما له واورو لې اقامت غلط وي جګړه واورو غلې اقامت غو دی بالکل ټیک ټاک دی نو خپل اذان او اقامت حالمانو صاحبانو لا پو خلکو لا دا اورول زما عزت مندو زموږ استادو ذمہواری دا انا ګور کله سره سم کی خو بیا هیر شي زموږ دا سبق مونږ یاد تاسو بعضی دعاګان یاد شي خو سره دې پسیر شي نو دا دې اجتماعي تعلیماتو کې چې عالم لګیای بیا راته ځي ودا د موس سبق د دې دا معنا کله ناکله د علماو سره سره د علماو سره دا یادول غوړي چې دا خبره شي خبره بیا را یاد شي نو اذان زموږ د دین یو لوی اجر دی لوی اجر دی اذان سره نبی رحم السلام ذکر کړی وې سو خبرې دي چې خلکو لپته ولګي نو په دې به خلکو جنگونه شي یو دا ډومبه صف د دې دمر لوی اجر دی کچاري دان دازه چالو لګي نو د محلي او د کلی دمر خلک بنوم بي صف لراغلي چې ابو پک راضي نه نو په جنگونه کوي یو خيار سره وای جنگونه مکه وای خوځو بدل سو کم قران دازي به د کوم چا خسنه راو ته خیر ځکه کده بان پته ولګي چې په دې کې سمرا اجر دی نو ټول محلي والا به باغله حاضر اور سره بو زبانګ وام نو دې جګړه به یو خيار سره په ختمای فکر او وختي راتل جمعات لا موږ په درس کې تیر شول په اغش په وي والسابقون السابقون قران د الله اخرنه کتاب دې زونو کتابونو نه جوړ دې وي والسابقون السابقون څوک چې مزل مخه راضي دی په جنت کې مخکي څوک چې رومبي صف کې دی په فجر کې مخکي څوک چې په تکبيري اولا کې مخکي دی بسوي دی په فجر کې مخکي وي یومات له ټولو نه مخکي راغله رو دی مخکر آتلو زمان عزت مندو دیر لوی عجر دی قرآن مستقل آیات تکلوی فاسبق الخیرات اولائک وهم لها سابقون دی قرآن آیات تکلوی والسابقون السابقون دی دین کار تڑوان دی کی دن کی پا جنت کے بمروان دیوی نو وقتی کوشش کوئی زمان عزت مندو دا کوشش کوئی جمان سوک مخکر آنشی د بانک کوشش کوي خوبان د عالمانو سره څه کوي د ذکر کوشش کوي اقامت هم کوشش پکاله خو اقامت دا غا حق وي چې چا بانک وي پاکه بانک والا چالو وي چې تیو وایا ځنې اوقات کې اوسلي بانک وي بل په تیار اقامت شروع کا ګنټه مخ کې بانک لراغله اته ګنټه روسو جمعات لراله نو اقامت دا غا چا حق یې چې جاسو کو چا دغو کو اذان وکړو نو داغی طریقم سڑے زدکی جوابیم ورکوئی او چکم جواب سو مسنون طریقہ دا اغا مسنونی طریقی سر زمائی ذات مندو چی منگو تا سو کوشی شکو بل کوشش دا کوئی دا دی جمعی و رضی دیر لنڈی ہی منگ دا ماسپخین موز یو بجا کرو وی پکار دی جی دی جمعی دا ماسپخین نمخ کیوشی مسئلہ دا سرہ او تاسو ضرور ناشې هر سړی په خپل طبيعت راځي تا په زور او څو دا واسه راځي او ډبولې مو نه په لاره په سم شي وي په نصیحت پکار نه کیږي سمو خیال نه چې او دوه کسان په زور یې څوک نه واسه راځي یې در باندې مالی جرمانه نه ګولې او یې یو څو ډب واله نو بیا خپل سم شي وي تاسو ګورئ نو کړئ له خلک په واځي کې نه اول تنبيه ورکې وي بیا که راځي کنه نو څه وکړو دومره وخت بدر نه کټکو داغه خلک پښمنی جمعې راځي وختي کوشش کوي تاسو چې نه شي څوک به وعده وکړي چې خیله سجد کیږي د جمعې مدته زوال نه مخ راځي هغه یو به چاله سجد کړي چې سزا ورکړي الله دې توفیق راکړي په جمعې پرځ وختي راځي ځکه وختي د زوال نه چې څوک مخ راغلي دا غي یو اوه ثواب مو ګټل بل والسابقون کې رااله فاستبقوا الخيرات باندې عمل راغی او سمرا حدیث مانے عمل را ہے نبی رحمہ السلام وئی کم سڑے چې وختي د جمعې پر ازراغ د زوال نمخ کی نو دا داسه دی لکه اوخ چې سړی خیرات کی اوخ سکی اته سره پتره ګور بیگا مغل مشکات شریف کې هغه شپه تحدیث کیږي شو وئی کم سړی چې د فرض کور کې او دسو کو فرض مزل راځي نو دا داسه دی لکه سړی حرام تړلې حج روان دی اجه دې د نفل د پاره جمعات ترازی چیرته صلات زوحا صلات اشراق یا نور نوافل د جمعات کې به کوم کله کور کې باندې کور کې ثواب ډېر دی خو کله کور کې ماحول د ماشومان داسې دی چې سم چې نشي کولې ا کورم څنګه د ماشومانم چې وینو پتا باندې ارس سکی ګډ ورډ کی دوی د ثواب داسې لکه معتمر حدیث پاک دی لکه معتمر کم ثوابونه چې معتمر له ملاویږي غزل ملاوی نور جمعې فرض لري چې راځي دا راتل موږ ورې دا شې دي لکه څنګه د حاجی دعاګانې قبليږي دا سستا سن قبليږي بیا د جمعې فرض چې سره پیدل راغی وختي راغی نن زم دا یو برګر لري نه راغله مالې وي وې دومره ثواب په احادیث د قران او سنت کې په صحیح خبر سند نه ثابت څومره چې جمعې ته پیدل راتللې یو سره او د سیو کو وختي او غسل یو کو د جمعې لرازي کې له ولا ګول خوشبو یو له ګولا په یو قدم د یو کال د روزو د عبادت مراجر ده لکه یو سړی یو کال روزیو نه یو کال ټول اکبر شو ګیرو کا پتا سن هم سل قدمونه چې شول سل کال شول ساو ود دوه ډېر جوړ شي نه امو هم بچیا کور د مدینه منوره کې یو ځل د حساب کول اغیره تقریبا سه سلور زره دغه جوړې ده پیدل کې سوره جوړې ده سلور زره قدمه ته جوړې ده رجمی پرس کې سره لږ ناراضي دی وي پیدل بزم اګه سره ځان سره یو ځا موبایل باندې شمیرم کوي د قدمونو نو ال تکور نه ولګو نو چې راځي چې بای 500 قدمه شول نو لکه 500 کال عبادت په هورو شو سل قدمه شول لکه سل کال عبادت ته وو ا دې ثوابونو کې هرڅ پکار دې تمنډ پکار دا دا به سبا ګوره چې سترګې پټې شي نو موږ تاسو نه بردي اجر ملاویږي. ته کوشش کوئ الله مو وخت چې د جمعې پرسې وخت راتلو کوشش کوئ سره نوافلو کې پیدل چې راځي نو ډېر لوی اجر دی. الہ العالمین زمون ټول خاتمه په ایمان کې، یا الله خاتمه مو په ایمان کې، او رب کریم د خراب خاتمین مو په خپل حفاظت کې وساته. یا رب کریم زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې. الله زمونږ او د ټول امت دینی دنیوي پریشانی رب کریم ختمه کې. الله دا سمو ی سمو اور د مونږ لپاره د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. رب کریم د خیر په قدر ضرورت باران په موږ وره. الله زمونږ اعمال او ظاهر باطن ته وګوره، د رحم او کرم په قدر ضرورت باران په موږ وره. الہ العالمین د تمام مسلمانانو چې سکه ما پریشانای دي، دا ټول پریشانای رب العالمین لري کې، او ټول حاجتونه رب کریم تر سره کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد.